eselie motema ongonga nalinga ko papa bolingo ele kinga naziki zungu zungu ngana lele mama nasaya lolango emati mingi ngana kendewa motema bobo ngana linga ko mama motema bobo ngana komi pamba chéri selio selio bingo selio papa Bolingo ili kinga na zwindi maradio ngana lala wapie Motema panza ngana komiso baeselie Motema hoho ngana linga kao mama makam Bolingo ili kinga na zwiki zungu zungu ngana lili mama Nasa ya lolango emati mingi ngana kenewa Motema hoho ngana linga kao mama Motema hoho ngana komipamba chérie